فمثل ليس وزنا نوليا هذا الشيء رحمه الله يقرا يا رسولنا كم لنا معلم يوصله ده بس كبران دي ده بنور خوري سبقي چاكره ها او دا ظلم دے سواب آغب الفاتلی نجاب آدھی ایسا آب واریا آنو دا ایسا دے بے آب الفاتلی دا شرم دے دا دا سی دی را آب سی وی ما والا وی تو دا کم خدای را دلائی بندے دا غیرتی خدای او کنا دا بلشانی خدای بندے وی اغلی دا غیرتی خدای مائی ستا خدای ویا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين دا الله ويا بس هذا الشبش يا دا الشبش ومسكي جي سزاي قاعد ودري ونا غفو يدو يأي ولا يولي كولي جي ومعي دي چلدي كناس دي نشيك دي دي كنشيك لي بس هذا غفين كوش كوش هذا غفين يو بيري خبره كولا ویلہ گاڑی کی سورو ان یو کس دے ناغا دخالت علی رضی اللہ عنہ سی بچی میں گئی علی شیر خدا والی پالوان والی دا سی اوی لگیا وی نو لک شیعو نیمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ اگا پالوان نوی اگوی آو نیمائی اگا شیر خدا نوی اگوی آو نیمائی اگا دو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا سر بیعت کرے نو دا غیر دونو بیعت کرے وے او کنا دا غی حق کدا دا غی حق کیا رو سر بیعت کو کنا یری دو تے نہ یری دو وجی نہیں کرے وے نی بس اگل سی کی گلے سی یا خل کو وی یار تم رلی نی میاں نہ سنور چاغ نہ کو ڈائریکٹ را پاسی دے انا جوڑے دا سارے گلے کی جنی دے ہو گلے کی دنا اے مائی دا کوئی مال تکڑے دی مال تکڑے نور کوئی بل چالا گا نکئی دے بل چالا گا نچ بولے دا کوئی یہ مال تکڑے ہیں نئے بے ملے لوا وا او گئی رہی ہے کیا تجھے بیکار ہے نکارا پر ملے کی پوری چوزی تو گنے انا جوڑے اگیلا دا کار خراب لذکری مثل حظ الانثیین حضرت رحمہ اللہ علی ایک ملکی دغرا رستا پراغی نو یاو کو دی دی خلق ولی مو کو دی گا وی مائی نہ دے دی کی نشی کلے دے کو کو دی گی نو یاو آج کو کسی پا رستا باندی او دغے انک نی سر اللہ نلو یا بیرہ دخپلا بس کناس تو ناغا ڈریور بھی کاٹ نہ لئی او یو مشر درون کھلے سڑے او خط درانے دی رہے ہوا نجوڑے آگا ولوی نبا لگے آگا لگول او دلی نبا لگے پکی خوزی ناس تی ناغا سڑے وئی آ ڈریور آ پل او رد خود را لوی او لگو او سوی چھ ملا گو ناغا جیر بیاد گو پشنگی دا بز ما خوزی نہیں دا بز ما خوزی نہیں جی ما داسی داسی کرے مطلب دا کلا دادی جی کہ تو ایسے ملا گو نا چی نور تمنا کئی چی اولا گا جی مخواد کھانا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَقْد جَرِيدَ زَنَانَا فَوْقَسْنَ تَيْلِيَا زیاد دوو فَلَهُ النَّسُلُ سَامَا تَرَكُ فَقْد پَارَ تَيْتْ وَسُلْ سَلِيَا دا آغا مالنا چی پریخی دی مڑیَا ہر وقف یو صورت دے دولا سورت میں دی و امکانت واحدتن او بجر ودا خضا یوا تازنان یوا درم سورت فلاحن نسو پس پارا دین مال دے سلورم سورت ولی ابوے از پارا مور اپلار دی مڑی ہی زمیر مستی مرگی نشتا دے وریز امیر اگر آجیر مئیت تا لکا میراس دا مڑی یو ولی بوی از پار دا مور پلار دا مڑی دا پار دا ہر یو دوارو ناش پگم ایسا دا مما دا آغا مالنا چی پریخی دا مڑی کچر او دا اولاد فیلن یا کل لہو ولدن پس گجرے نو دا اولاد امیرات ردنا بواہو مور اپلار دا فال امی دولوس پس دا پار دا مور دا درم ایسا دا جوائی سی دے دا پلار شی درم ایسا دے دا مور شی فین کانا لہو یفوادن پس گجرے او دا پار دا روح فینگو فال امی دولوس پس دا پار دا مور دا رش پس دا ایسا دا پس دا وسیعت نا چی وسیعت گئی دا پس ایمان دے او دے نا حقوق قرضنا و او فمانا دو او سرا او دین او پس دو قرضنا اصل کی قرض مخکر دو وسیعتنا قرض مخکر وسیعت رستو دیا خود دلتے وسیعت مخکی کو ذکا چاچ با قرض بورا کو ناغی بگیا دو وسیعت خیال نسا کلو نگر دیو جن وسیعت مخکر کرے یعنی مس کی قرض دے آ باؤ کم پلان ساسو منستاسو نپوئی گئی تاسو ائی ہم چکمی ہو گئی نا ڈیر نیزے تاسو تاپ بھائی رکھے فری گتم من اللہ مقرر پیا گا یا فری گتم من اللہ مانا فرض فری گتم من اللہ مقرر پیا کرے گا اللہ مقرر پیا گا اللہ طرف نہ یقین اللہ دے اور عیدن کے ہو حکمت والا وَلَكُمْ أَوْ تَعْصُدَ بَارَا نِسْفُ مَا مَدْلَوْ لَا خَزَمْ لَا نَا لَوَيْ أَوْ تَعْصُدَ بَارَا يَفَعُنَّانُ نِمْ دَاغَ مَالِي شِبْرِي رِفَدُ اُسْتَعْصُوَ إِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدُ كَچَرِ نُوْدَ دَيْ أَوْلَادُ پس كَچَرِ نُوْدَ بَارَا دَيْ وَلَدُ نَوْلَادُ فَلَكُمُ الرُّبُعُ فَاسْتَعْصُدَ بَارَا سَلُورُ مَيْسَدَا مما هذا مالنا كبري سيدي زنانو من بعد وسيط فرد وسيطنا يوسينا بها چه وسيط کرئي جاي باهي وانده او دين ارسول هذا كولو ده قرضنا ولهن ربو او ده پارا ده نهم صورت ديا او ده پارا ده زنانو سلور مئيسا اللہ مخدوی او استاذ پارا نمئيسا نوسوئی والا ہن روبو از پار ازائی سلور مئیسا دا نمدلو مکہ شانی راضی چی لیم ذکاری مثلو حضل انسائین مما دا آغا مالنا تردن چی بریخی تاسو کچر نو استاذ پارا اولاد فکان لکن ولد ان پر کچر استاذ اولاد فلا ہن سمنو پر دپار ازی زنانو اتمئیسا دا دے وئی نمور تم کی گیا نبدا تم والا خیات ذکر دینا پلا نور کمن کی گیا ادا تو بھی کم ایسا دا او دا پاس دا پارا دے زنانو اتم ایسا دا من مال آغا مالنا چی بری خیتاسو ایت من بعد وسیعتین پاس دا وسیعتنا تو سونا بے آج وسیعت کریتاسو پائی باندے ہو دین اور اس دادا کلو کرلنا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ أَوْ كَرِهُوا يُوصَلُ يُورَثُ مِيرَاثُ رِشْدَاغَنَا كَلَالَةً كَلَالَوْ يَوِيلَا يَسُوسُونَ فُرُوعِ نَاغِيلَ كَلَالَوَيَّا تَالِبِينَ نُوتِ كَلَالَةً كَلَالَوْ مِيرَاثُ او امرأتون یا خضوا میراتا ولہو آخون ادرور یا خوروا پس پار داری او دید وار نشبگ مئیسا دا فا ان کانو پس کچری او دید اکسا من ذالکا زیادت دینا پس دیئیسا دار فی سلو سے پس رے مئیسا کے پس دو وسیعتنا یوسوا بہا چو وسیعت کرشے ہو پس ایوان دے او دینین اور اس دادا کولو دا کرنا غیر مزار شیطا سو مگر ورکا ان کیا سرنگی کی مصور ہے بقرہ کی ویلی ہوا چو ولا تنسو الفضل بینکم تما سبقا لحکام سر لگیا نو دا شانی دلتا غیر مزار دلی لنسر ملگوا داد ما سبقا طول احکام سر لگیا وآتوا اليتامى اموالهم كونوا غير مضار یتیمانا جنکو سر انصاب کئی غیر مضار محرون ور کئی شئی تاسو غیر مضار تمقل تداغی محرون مور کوئی شئی تاسو غیر مضار مضرر ور کون کی ازمائشو کئی ویتیمانا نواندی شئی تاسو غیر مضار دوشانی بیان دے سود میراس شئی تاسو غیر مضار نظم آسفا کا اشفاق وارو احکام سرو لگید وصیت من اللہ وصیت کرے اللہ وصیت طرف اللہ نا وصیت اصل کی وئی رستی خبریتا مضبوط خبریتا آر خبریتا چاہے کی تغییر و تبدیل نرازی واللہ واللہ علیم حلیم پوالے و صبر ناک دے مطلب دا پوئے کتسو زیادتے زیادتے کے او صبرنا دیکھ سسدہ نظر کئیا ندا دا دا صبر دے دا مطلب دے کتسو سسدہ لائک نئیا دا جی حضن دا اللہ ومیو چے اللہ ورسولہ آرسول چے خبر امن لدا اللہ دا پیغمبر دا اللہ داخل بکی اللہ دے جنت نتا چی بھائی کی بات لاندر ارور دین نحرونا ہمیشہ بھائی بھائی کے وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمَ او دار کامیابی لویا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ نَرْوَانْ دِيَا لَسَمَيَتْ كِيَا فَائِكِمْ زَجَرُ مُؤْمِنَانُ تَار مُدَاوز دیم دلی زَجَرُ دِ مُؤْمِنَانُ تَار نُدْرِيم دلی زَجَرُ دِرْشَمَيَتِ رَوَانْ دِيَا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ آسو چی خلافیو کدا اللہ و پیغمبر دا اللہ تفسیر مدارک وی خلافیو کدا اللہ پا شرک سارا او دا پیغمبر دا اللہ مانا پا بدعاتو سارا ویتاد دا حدودہو او تیرے وکد پلیو دی اللہ نا داخل بچی اللہ دے نارا مورتا ہمیشہ ویدے پا دیکی ولہو عذاب موہین اذا پار اذا بھئی عذاب بکون کے واللاتی او آغا زنانا وم حکم حبس المتحمین مطلب اللہ چاہ بھئی تحمت لگینا ناغا بن کئیا نو ایدائیت دا لکر دی مخیات گندی اندغا دیا منسوخ دیا لکہ دا مخیت گندی دا منسوخ دے دا مخیت یادو چی دا منسوخ دے آتم آیت نو آئی کمی دا سیماناو کا چی آیت نسخی نبچو آغا دا چی یتاما و مساکین دا دی توسیر دول القربا دے نو آیت آغا منسوخ نرے نداشان ولدا ایک منسوخ دے سنگا ذکر حکم را گیا کہ سورہ نور کے اللہ آیت را لے گلے ہوا کہ تلاوت ہی دغا دے منسوخ دے حکم باقی دے الشیخ و شیخت اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ وعد کرے سڑے و خضا چی کل بدکاریوں کی فرج میں کہ مطلب دا دایت منسوخ شو جواب دایت دا مطلب دے چنن اس دا لسمن تدری بجی لیا دیوس جی دوش سڑی اب تو مت لگو پخذ باندھے نوس کو عدالت بند چھٹی شیرا سواب عدالت بلاوی گیا نفام سکو ہن فل بیوت پس بند کئی دئی پکور نکیا یا خوب مر گاشی کمر جان رے سواب عدالت تپیش کئیا واللہ کی آواز نانا چرا لیو کل بے حیتا من نسائكم بزنان استاذنا دخل استاذنا فاستجهدوا عليهم فاستقواهم نسي فدعيوان لي أربعة منكم سلور استاذنا سلور كسان دي قوائي وركيا فإن شهدوا فاستجري قوائي وركي سلور كسانو فامسكوهن بالبيوت فاسبند كي جيب كورو كيا حتى تردی پوری یا توفاہن الموتو چوفات کی دئی مرگ مرگ راشیا او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اگر دئی اللہ دپارا دئی سبیلا سلار اللہ دئی دپارا سلار اگر دئی نوائی کل اچھی آیت را دئی درجم دا اللہ پیغمبر حضوانی قد جعل الله لهن سبيلا ناغدت کرے سیدھے لی پرجم من نکلے شیا او یجعل الله یاو گردی اللہ دے پارا دے سبیلا سلار واللذانی یاتیانہا او آغا دو نارینا چرادلو کی لی بے آئے ایتا من کم ستا سنا فآدو ہما فستگلیور کردی دوارو تا آلا خود ولو آئے بج ردی ولو آئے یا فساد روئی رائی سار گئی پپن سبلوئی رائی سار گئی یا او سوک وئی نہ ارنے راؤ گڑ وئی یا فائن تابا پل گر تو بہو اس کے دلوارو ایسلا غلام علیہ کا فہار ادوان ہوگا پس مخواڑ وئی دلوارو نا یقیناً اللہ دے تواب الرحیم دیر تو بقبل ان کے اور ہم کو ان کے انما التوبہ یقیناً قبل ولد توبے علی اللہ علی پماند عند سرے یا علی پماند من سرے یقیناً قبل ولد توبے علی اللہ دا اللہ دا سرونا یا علی اللہ دا اللہ سر للذین پار دعوی کسانوی یا ملون سوء چامل کئی دگنا بجہالت پنا پوئے واندے خبر یو خبر واورا دا گنا کولی دلیل دنا پوئے دے دا گنا کولی دلیل دنا پوئے دے دا مطلب نا دا بجہالت چھتے نپوئے دے چھتا گنا دا مطلب نا نا نا بجہالت پنا پوئے واندی یعنی دا گناہ کولی دلیل دنا پوئے دے دا مطلب نا چکہ جردے پوئے گی چی دا گناہ دا ابیا توبہ ہوا سی منقل لی گی انا غسن کو دے پوئے گی چی دا ماں سوکل دا گناہ وا رب انی اذنبت ذنبان فغفر لی نو بجہالت پنا پوئے سارا ثم يتوبون من قريب ابيا توبوا باسي زرتر زرا زرتر زرا دانا جو زوبجي تي گناہ شوا ادونی می توبہ استیدا نہ من قریب مانا کئی قبل الموت مخکی دا مرگ نا چه دا مرگ نے مخکی توبہ و استیدا پس پل گناہ سوا میمان شو نوار جوڑی دا توبہ دا دا توبہ دا کل کل شیطان اگتا لوی خیر توبہ بہو باسی مرا اس کو علاجی رم نظر آگلی دا بل آراجی اس کی نیگی با یا چتا کو بڑا والی با توبہ بہو باسی نازنا چھ مر راشی اتوبہ نسیل نشی انہنا بڑا والی تا انتظار مکوا او دا موایا چھ سوف استغفر ضرور چھ گبا توبہ بہو باسما ضرورے کی توبہ بہو باسم ضرورے کی توبہ بہو باسم نانا ضرور توبہ بہو باسا اسن مرگا شیا فاولائے کا بدر کسان یتوب اللہ علیہ مہربان گو کہ اللہ بدر باندے او دے اللہ علیم حکیمہ ہوا و حکمت والا در فارسی او شیر دے وی در جوانی توبہ کردن شیوئی پیغمبریست در جوانی توبہ کردن پا زوانی کی توبہ اخکلا دا طریقہ دا انبیاء علیہ السلام دا وقت پیری گرگ ظالم میشا وقت پرہیزگار او پا وقت بڑا والی جو ہو بیا اگا ظالم لیو اغم پرہیزگار جوشی اغم بیاوانی نکی نمدلو دا بیا روز تو ہو تا کی طاقت باتی نشو نوز بس گناہو کی دیوئی انی تبتل آنا دستر کو نظر الارو قسم بخدے زمائے چوبے یا بخدر نگورم اس بس نگور اس بس پستر گرم شو پستر گرم شو یادا یعنی نور قوت ختم شو میرے وئی قسم بخدے بدکاری بنکو ما نوز بسوں کی اس قوت لارو نن من قریبین زرتر زرا خدا ما اخبل یو توجید ہے سلیم سوئی من قریب من قریب مانا کئی قبل الموت مشکل مرنا کھولا ہے کبردار کسان زما مسدار ہے اسی نہ مر گیا شیو تو دن پاتی شیا پولا ہے کبردار کسان مہربانی کو کہ اللہ بنے باندھے او دے اللہ علیم حکیمہ حکمت ہوا و حکمت والا ولے ستی توبہ تو او نبی قبل ولد توبی للذین پار دار کسانو یعملون سیئات چی عمل کئید گناہ انو تفسیر خادل وی مراتنا مسلمان اندیا چی عمل کئید گناہ انو حتی تردی بوری ار کل چی حاضر شی احدهم الموت یود دیتا مرگ نقال وائی وی انی تبت الان ز تو بہو باس موسا اس میں تو بنیا انی تبت الان ز تو بہو باس موسا ندی ایت لاندی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی اے التوبہ فی ھذا الوقت لیس بتوبتین توبہ پا دی وقت دا توبہ ندا ندا محسن ندے چکنی دا توبہ دا کو قبلول نشیا ننا دی وقت دا توبہ توبہ ندا دا مطلب ندے چی دے توبہ باسی دا توبہ دا کو قبلول نشی من کوئی کبھا دی خبر بانی قاضی صاحب دیر عجیب آماز گلیا سوئی وئی توبہ پا دی وقت کی دا توبہ ندا ان دا چی دا توبہ دا خو قبلو لنشی اولی ویدکا توبہ ہی العہد دا وعدہ دا بے اللہ یزنبا پا دا وعدہ دا ندی خوری چی دے با گناہ نکی وہو انما یعتد بھی اذا کان فی حال یتصور منہ صدور الذنب دا حال تصور کی دیشی کیا حالت اختیار دے وہ حالت الانصرار او دا حالت حالت انصرار دے وہی کل آما یقول لا ينظر الى احد نظر سوء ویلکا اروندا چاگا وی زبان گورم چالا پا نظر دو بدو نصاو نظر نشتا نصاو پا نظر دو بدو بو گوری دو شانی دیو سا زن کدنی سورو شدی وقتی تو بی سمدلا ودی لکا اس کو اختیار سلب تو نوز تو بی سمدلا ودی اس کو دی خود توبا دا خدا توبا دا قبلی جو والا ندا مطلب دا دا توبا توبا ندا سوشی دا توبہ توبہ ندا نا چھے توبہ دا خو قبلول نشی نا توبہ ندا نو قبلول بے رکم دے ندا شیا دیل ویسے چھے قرآن دانیا او قرآن خوانی وللذینا او نداو کسانو توبہ قبلول شی یموتون چمیدئی وهم کفار او ویدئی کافر دا غی توبہ منشی قبلولے مطلب دا ساغا وقت توبہ باسی منشی قبلولے دا دیل پارا یو دری تائیل دو بورا سورہ انس بورا فرعون لگی آگے توبہ اختیار واللہ اگر توبہ دا دنگا قبول کرے آیت بورا نبی سورہ یونس وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين او پوری سیمونگا بنی اسرائیل پا در یابانی پس کولا گیر پا دی پا زدران او لخ کردد باویان وعدوا پا سرکشی و دزمن ایسرا حتی دردی پوری اذا ادرکه الغرقو هر کلا چرالان دیستید دی غرقی دو را گیر کدی غرقی دو نویل فرعون ایمان روی یکینا شان دادی نیست ایسوک کارساز حاجت رو او مددگار مگر آغاز چیمان روڑے میں پاغمان دی بنی اسرائیل اوزیم من المسلمین دغار کی خودن کنا حکمن دا اللہ تعال آنا اللہ وی اے اس وقد عصیت قولو اپا تاکی سر نافرمانی کرے وطا مخیر دی اوزی تدب سات کن کنا سور انعام گورا سو انعام کہ اللہ وہی ددا سے خلق توبہ نے قبلی گیا سو انعام گورا آیت گورا آیت دے یو سل دو کم شبی تو حال انرونا انتظار میں کئی دے مگر دا چراشی گئی تو ورشتی پاس آپانی او یات یا رب کا یا راش عذاب درستا او یات یا باز آیات ربک یا راش باز نخد عذاب درستا یوم یعطی فکم ورد جرابشی باز آیات ربک باز نخد عذاب درستا لا ینفع نفس ایمانوها فائدہ منشور کو لے انستا ایمان روڑل دے لم تکو چنو دانو چیمان روڑل مختی دینا او کسبت یا چنیو کسب کرے پا ایمان سل کے خیر آئے اخلاص او اس اخلاص ایمان کے پیدا کئی نکبلی کی تھی ہوا یا انتظر انتظار کوئی انا منتظرون منگئیو انتظار کون کیا سورہ مومن دورا سورہ مومن صدا سے وقت بیا عذاب ایمان قبلی گیا دا سے وقت بیا ایمان اغن قبلی گیا آیت بورا آخر سلورتیا او انزاتیا اللہ وی فلما رو بأسنا پس ہر کل چولی دزئی عذاب منگا قالوا نوالی آمنا باللہ وحده منگا ایمان روڑے پا اللہ واندی وحده ایک یوازی پدی اللہ واندی او کفر کو منگا بے ما پاوس واندی کننا بھی مشرکین چو منگا پاوی واندی شرک ان کیا چومنگا پائیوان نے شرک ان کی فلم یا کوئی انفعوہم ایمانوہم پس نوچ فائدہ ورکر گئی تا ایمان راڑو دا دیا آر کلے چولی دلو باسنا عذاب دنگا مطلب دا پو وقت عذاب کیا او عذاب بند کلے گی کلے چی مرکی گیا نبیا عذاب مینیا وللذینا او نو دا کسانو توبہ قبلی گی یموتون جمریدے وہم کفارون او دے کافر ہو بیا ایمان داری توبہ باسی من قبلی گیا اولائک دا کسان اعتدنا لہم پیار کرے منگر پارا دی عذاب درناک یا ایوہ اللذین آمنو آتم حکمے زانا فضور پنکاوان مالیا دالک دا میراث انی مگانیا یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا یحل لکم نبی حلال تاسوتا انترثو النساء کرہا دا چی اخلی تاؤزنان پزور باندیا پزوری پنکاوانی مالیا کل کل کمکل لار ویا اننا دازان لکوما دازان لکو خدای دی استاد کما کلی گوی دا تو زان لکه گدا زی لکه دی وینا دازان لکوم انا دا بکے لوی اغم دزنه مجبور شینی یو طول مر اغم په افغان کی تیر شیا او طول مر ددیم په افغان کی تیر شیا او دے خوشالی نام اخپل ارمیرہ مکڑے ہو آیا اخپل بے پردی مکڑی دیا نداشے دا غلط دے لکہ سنگا جی بغیر دستا پوس پولونا نکاہ پول غلط دیا کلچی نابالی گئی ناوکی نکاہ مور اپلار اگر کولشی جائل دیا خوالی بیانے داشے غلط دے پکار دا دیا چپرے دے وچ بالیم شی ابیا پخلا تو مان لیا رشتہ کئی بچی تن کئی کئی ولا تعذروهن او مبند ویدئی لتذهبو دید پار کی واخ لگ تاسو بباز ما باز عرص کی ورکری تاسو دیتا مگر دا کرار دو کی رئی پا بیہا ایخ کاروان لیا ممک کی مسئلہ دا خلع تیرا شوی دا مطلب دا بیاتنا مال رستے شیا چی باز دو دی پریدم او کم مہر چی مدر کرے ناغب فریدیا وعاشروهن بالمعروف او جوان تیرا ویدی ریسارا بالمعروف وشرعی تیسی واندیا وعاشروهن او جوان تیرا ویدی ریسارا بالمعروف وشرعی تیسی واندیا فإن کرهتموهن مطلب دا مومنان تا دا اللہ ترمنا حکم دے مطلب دا شرعی طریقی سرا دا غی سرا جوان تیرا وان دا سنا چی مثال تا طلاق ورکوا او بل غیغی خاون دو کدی غلی کو ادا کمرا کول گواریا اوار کچی مریکم دا ظلم دے ظلم دے دا ظلم دے فا این کرہتمو ہننا پاو کدرے بد گنتا سو دا زنانا فاسا پذر دے انتک رہو شیعان دا چی بد بگنتا سو یو شیع او بگر دے اللہ پر ایکی خیرن کثیرا خیر دیر و این آرتم اس دبدال زوجین او کچاری ارادل اللہ تاسو دبلی ولی وی خضی مکان زوجین پذر بلی خضی واندی و آتے تم احدا ان قنطاراً او ورکری تاسو یو دیتا خزانی یو دی زنانو تا خزانی پا مہر کی فلا تا خدو منہ شیعا پس ماخ لیدی مالنا شیعا سے شیع مطلب دا یو خزا ردی گواریا چبس دل طلاق ورکوم ددی پزائی باندی پا لکوما نو کم سچی دی مہر کی ورکری داغین و بالکل سشینا لیا احداہن قنطاراً وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اغول جی دعا اغیو پیرے بیان کوا بیان کوا نوی خلقوا ایوہ الناس ما اکتارکم فی صدا النسائی سدر وال استاسو بڑی مہرن مہر زنانو کی او دا اللہ پیغمبر او دا غی صحابہ او مہرونا دا غی ترمن را سلور سو روپے یاد دین کم نوک چری دا ڈیر والے پمہر کی دا پرہیزگاری وے یا عزت وے نلم تسبقو ملے ہا تا سنشو المخی کی دے ردی نبیتا نفلا عرفن ماذا درجلون ہی صداق امرات على عرب عربا میں تدرہمین نبال جی برزا معلوم نکما چیزیات والے کرلے یو سری پا مہر دے یو خذ کی پسل ورس ورپو باننے او دیا نمبر نراد نو اللہ رکی والا دے قریش یو خذ رالا نو فقال اللہ یا میر المؤمنین نہیت الناسا تا خلق من اکل چی دیا زیات والے کئی کو محروم کیا فسلور سے رکوبان من حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی آو ما من اکل من حضرت عمر رضی اللہ عنہ تا رخض وئی اما سمعتا ما انزل اللہ ایتا نبی اولیلی آغا چرا لے گلے اللہ کم حکم جو آتے تم احداہن قنطارن فلا تاخذو منہ شیئا از منگا دا اوم پا عربی کی سبق دے یا دا اسم پا عربی کی ایک ویا ایوتین اللہ قنطارن ویمنعنا عمر اے مراکی اللہ منتخذانی امنکی منگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی وکیف ذالک دا خبر سنگا دا ناغی دا آیت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگا غلش غلش او بیاری چے خلقو ما جکم خبر کریوان اگا سینوان او دل تکی تفسیر الدور المنصور آغا وئی دا امام سیوتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس چن بیا منبر تو خطیب او وی وی ایوہ الناس انی کنت نہیتکم ان تذیب النساء فی صدقات ان علی اربعمیت درہم فمن شاء ان یوتی من مالہ ما احب من اکری وئی یو بندر سلور سورکون سیوا والے نکی نپر چاچی خو گئی سمر مال ور کئی نمبر ور دیکھی اللہ وئی فلا تا خدو من ہو شے آپ اسمار لئی ددی نس شے اے اخ لئی تا سدا بہتان پا بہتان سارا و اسم مبینہ پا گناہ کارا سارا و کے بتا خدو نہ ہو او سرنگ اخ لئی تا سدا مال و قد افضوا او بتا کی سارا و رسید اللہ جس تاثیل آباد ان بازی تا اغسو پنز یا سود اغشنی تخیلی ہوا جو گورا دا ٹولا دا سجیرے کنایا دا صحبتنا کنایا دا سنا دا صحبتنا چھے سورہ آراب کی راضی اللہ تاکو پیدا کری دا یو نفنا او پیدا کری را دا جن سر دی نمنا دا جن سر دی نفنا خضری نفس فلما تغشاها کنایا والجمانا اولا مصوم النساء کنایا والجمانا مدرشانی افضا بعض کملا بعض کنایا والجمانا مدرشانی فلا رفصا کنایا والجمانا وقد افضا اوبتاتی سر سیدری بایستا سبازتا آغست یا جیدنا نوستا سنا نیسا قنولی باواد سختا ولا تنکیحو ناموکم او نکام کوئی ما دارا چاسرا نکحاوا اوکم چنکاوا سرکڑی لارا نوستا سو من النساء جیدنا نونا الا ما قد سلف مگر آغا جبتا کی سر مزدی تیر شویدی مطلب دا دا میندو سر نکام کوئی انہو یتنندہ نکال میندو سر کان دفاہیتن بی حیائی ومقتا او سبب دوسی اللہ او دیر بدل اردان حرمت علیکم امہاتکم لسم حکم ذکر دسوار لسکسم محرماتو چون سبیلی او سببیلی حرام کرے شہر پتا سبان دیا امہاتکم من دستاسو و بناتکم او لون استاسو و اخواتکم او خویند استاسو و عماتکم او تروریان استاسو و صلور و خالاتکم او ماتگان استاسو تینزو و بنات الاخی او لون ضرور و بنات الاختی او لون ذخور ندا وشولا اسوئی و امہاتکم اللاتی ارضانکم او مین دستاسو آگا چی پئی در کری تاسو تا نوز دا سببی دی کدا پئی بکی نرے نستانی کاور سرکی دا پردی فضاوا و آخواتو کم من الرضاتی او فین دستاسو دا پئیونا مطلب دا دا دا دی خضی اولاد دی ناغذر ماننی حرامو گردی دوا داولی زکا من کدا پئی دیا نوز دا سببی دی و امہاتو نسائکم درم او مین دے خود استاسو نا خو پردائی خود روا تو چلور استانکا کے دا نا غدر ماندے حرام ہو کر دے دا و ربائی بکم اللہ کی او پرکٹا استاسو آگا فی حجورکم سوی پردائی استاسو کے مانا استاسو پورنو پر ورش کیا من نسائکم اللہ کی زدنان استاسو آگا نا دخلتن دے ہن سی دخول کریتا سو پاگئی باندے نوز دا دخل تم بے ہن دادا سے قید دے جتے دے احتراجی دے مطلب دا سے دخول شوئی مددائی دے نکانا احتراجو کا او کہ دخول نی شوئی مباد اوڑے جاو سر نکا کولے شیا لکا مور سر نکا اتر لے جوا او لوری ملی دا مدے ویرا کستا ہو گئی طالب طلاق درکم داو کو نکا والا اگر وہ اس کا وقت نو دے اولا گی مور لے والا طلاق ورکللا یو سوال نکا اکرا نو خیر بدکا دخول نگر آگلے فیلم تکونو پر ذکرے میں تاسوا دخل تم بے ہننا چی دخول مکڑے ایسا نو گو ردا دخول مصر چنایا در جمانا فلا جناح علیکم فرنیتے سکنا پتا سباندی وحلائل ابنائکم او خضیع دزامن استاسوا حلائل جمع حلیلی را نمالو را دی حلیل ویا خضیتا نو مالو را ار یو پا بلباندی داخلی گیا اول بی ندی وجن والا سویا خلیل ولویا لکا وانتا حلن بهذا البلد مانا ستا خلیدن کے ندام یو قبل واندی داخلی گیا نو ذکا والا دعویا خلیل ولویا او وحلائل وابنائکم او خضیع دزامن استاسو یعنی نگین دی اللذین آغازامن من اصلابکم چیوی دا شاگان استاسو نا من اصلابکم دا قید قید احترازی دے مطلب دا چستا خپل ساکر ویوی او دا اغو خضا دا نو دا ستان گور دا ادا دربان دی حرام دا او کچر استا خپل گئی نئی نو دا اغو خضا اغو تا لجائز دا اغو دا لجائز دا او دا رسن اللہ مات گئی پخپل پیغمبر باندی فلم ما قضا زید منها وطرن زوجناکا لکے لا یکونا للمومنین خرجون فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا مذاکر سشری خیر احترالی ہے وان تجمعو ادا چی جموالک ویتا سبین الاختینی فمیند دو خیندو کی ندا دروان دی حرام دیا یا کے بعد دیگری ارسور جمع کولے شیا چی یوزی نکا گیا نبلا نشو کولے لگے یوم رشوا ندا اللہ پیغمبر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لے پلدوئی ملون ورکڑا او دا داغو آغا امتیاز دیا چی پا تمام تی رسوم مکنو کی دا سے انسان نشترے چی دا پیغمبر دولون راغو پا نکا دی جمع شیویا دا یو داغو امتیازی شخصیت دیا نو کدا شانی اغم رشی نو بلالول آغا ورکولے شیا تو دوارا نجم حقیقی پا نکاہ کیا او صرف ادا ندا بلکہ ہر دو خزیا چی یو تین سڑے فرض کی او خپل مل کی نکاہ نکی گی تو دو یو سڑی پا نکاہ کی نجم کی گیا او دلشانی شرح قائی ویلی شرح قائی دلشانی ویلی دی چی و خزی لکا ترور دا او ریرا دا ماسی دا او خرزا دا نو دا یو سڑی پا نکاہ کی نجمع کی وگا گجاری دا ماسی والا سڑے فرق کی ماما شو نو ماما خرزا پا نکاہ نشی اغسطے نو جوڑے گئی دواو ترمیم دا جمع والا نشی راد لے نو دا شانی یا خرزا دا او ریرا دا ناغت والا دا یو سڑی پا نکاہ کی نشی جمع کی دے ذکر تجاری جو پاکی سڑے فرد کیا لکدا نترور دیوالا سڑے فرد نترش نتر در ویری سر نکاہ نشی کولے پا یو نکاہ کم نجم کی گیا یو ہے ترگوی دے اور آگل ہو دا ندا فاقیل امروی روی وی دیوالا اگا جدا شدے اور جدا شدے اللہ ما قد صلاف مگر آج بتاقی سرمکی تیر شوی یقینا اللہ کانا دے غفور رحیما بخنک ان کے ورحمک ان کے والمحصنات من النساء او وادوالا نکاوالا وادوالا من النساء دزنان اونا اغی سر نکای تارا مرا مالو دا دبل چاسر نکا شوی دا نو آغی سر رسا نکا کول حرام دیا یا دو بل چابان دی واد دا نو واد والا من النسائی زنانونا الا ما ملک دیمانو کم مگر آغا چی مالکان شویا خلاص نستاسو کتاب اللہ علیکم لکل کوئی دی اللہ لکل دا اللہ علیکم بتا سبان دیا یعنی دا غربان دی اللہ مقرر کری دیا دا غربان دی اللہ مقرر کری دیا و احل لکم او حلال کری شیطا زبارا ما و آزا لکم آغا چی سیوا دی مدیا دینا چی سیوا دی نا غدرتا جائز دیا ان تب تو لاچی طلب کوئی تاسو بے اموالکم فمالن فلوانی محسنین شہیتا سنکا کون کی غیر مصابحین نبدل منا نکا کون کی جو شیع مدلولا بدل من مجوری گئی ندا غیر مصابحین دائش ہوئی نبدی کی دغل اشارہ لگیتا مطلب دا صرف قضا دے شہوت لڑکول زان فارے بولا دا سی مجھوڑی گا دے وجہ نا کمچی نکاہ متعادا نا دا دورنگی دا دشے دے پورا قول دے شہوت دی فارے قول دے خبل زان دیا زکا مقصود دا متمتی اگست شہیا امدگا زان فارے بولا نیدہ مقصدیا کیا ما دین اولادی اند دین می اولادی یا وارو کا چه فاظت دو خپل زمی وکما او دو خپل عزت داغی خیال و ساتما دیو جن وہی تب گوری کہ سوک دغا کئی نکائے متا کئی لیو میں اس کے لیو چاہ سارا نبل کال کی نبل چاہ سارا او ناغ احسان آغا نحاسلی گیا آغا محسن والے آغا نحاسلی گیا دیو جن وہی شیعہ وہی شیعہ بندہ دغاو کا تمتو یکا او دن کا نکڑے نکاح نکڑی مطلب دا وادی نکاح نکڑے او تم تو یکڑا متمتی جوش یعنی نکاح متا اکڑا نک چرد بدکاری کا نورجن بھی نشت رہا چیچا نکاح کری نپا ہو رجنی رجن بھی مطلب دا متا دا نکان را نفسی و عقد دے او دیو جنا دا حرام دیا حرام دیا موسینینا شہیتا سنکا کہ ان کی غیر مصابحین نبدل منا فمستم تاکم بیہی آگا چی فائدہ آگا سیتا سپاہی سر من ہن دیزنا نونا فسور کئی دیتا حجورا ہن مہنا دی فریضا مقرر کری شویا ولا جناح علیکم زہو دورا یو دو آیاتنا دورا یو دو آیاتنا رد نکاح متا رد نکاح متا سورہ معارج دورا سورہ معارج سورہ مومنون آیت دورا یو کم درشم درشم والذین هم لفروجهم حافظون آیا کسان چدئی دخل خاص وجودن حفاظت کیا الا علی ازواجهم سورہ معارج او یایم سورت دے یو کم درشم سپارہ دا آیت دے یو کم درشم درشم ورپسی والذین آکسان مدک ان کی آکسان دی دی دف پلو خاص ہوا جتنی حفاظت کر مگر پس دف پلو باندے یا پاگا چاوانی چی مالکان شیدی خلاص مرگی فا انہم غیر ملومین فس یقین اندین دی نری ملامت اکڑی شی فبارر خضود ان روکی فمن ابتغا وراء ذالک فساسو کی طلبک سواد دی خضود ان رونا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَذَٰلِكَ سَن اندے دی ہر نہ زیادتی کون کیا سورہ مومنون گورا ہاں اکل سما سپارا وا اول گورا سورہ مومنون آیت گورا پنزم اور پسی والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون آغكسان او مؤمنان آغكسان دي چدئی دخلو خاص ہوا جدنی حفاظت کیا مگر پس دخلو آنے آیا پاگا چاوانے مالکان شیری خلاصون آئے پس یقینن دے غیر ملومین ندی ملامت اکڑی شیری پبارہ دے خضو دن دکی فمانی بتاغا ورا ازالکا فساسون کی طلبت سیوا دینا علاوہ دینا پس در کسان ہم لعادون ہم دید دیاتے کون کیا او بل وی نور پتی نکاح متعاقیہ نور لوازم او ممتفیدیہ سنگا لکا لوازم دو زوجیت او ممتفیدیہ لکا دے مرش دی میراز کیسا نشتہ دے ذکر دو سر نکاح متعاق کرے وا دے مرش نطلاق نشترے عدد نشترے نفق نشترے او تفسیر روح المانی وی ویداد شیو علماء دا قول کرے وی مطلب دا داغی علماء دی نکاح تا صحیح نکاح نوی او سرے کیا غی اس کو خمینی بیا سے کنٹرول رہا اس سے یعنی وی دغه په ایران په دغه اړه باندې چې به کوڅ شي د هوایي اړه باندې نو دا شیهګانې ښځې به ګرځېدې مطامع کړم مطلب دا زه نکاح کوم زه نکاح کوم رادې دپاره نکاح کوم نیمې رادې دپاره نکاح کوم هفتې دپاره نکاح کوم فمستمتعتم به بس آغا چفای دواغ سپیرتا تو پایسر اگئینا بس ورکی لیتا محرون اگئی مقرد رشوی انشتے سکنا فتا سواندی پاوس کی ترازتم به چه خوشال شویتا سپاگی سر یو تربلا من بعد الفریضہ فرد مقرر تیانا سرے وی جر روپی مہر مقرر دوگر والا یا خزم وی مہر مقرر جر روپی یا او بس مالک مجدے لیگی تیمت سوا یا دا سالمنا